kız akıyor, çamdan sakız akıyor. Kız nişanlım bakıyor, oy zalim nenin nenin. Eskiden nişanlın gelmiş, eskiden nişanlın gelmiş. Borca borca kokuyor, oy zalim nenni nenni. O yana dönder beni, bu yana dönder beni. Sağ yanımda yârem var, sol yana dönder beni. O yana dönder beni, bu yana dönder beni. Sağ yanımda yârem var, sol yana dönder beni. Sererler dama bulgur sererler, çıkma boyun görerler, oy zalim nenni nenni. Saçın ibrişim teli, saçın ibrişim teli. Hançere bağ örerler, oy zalim nenni nenni. O yana dönder beni, bu yana dönder beni. Sağ yanımda yârem var, sol yana dönder beni. O yana dönder beni, bu yana dönder beni. Sağ yanımda yârem var, sol yana dönder beni.